Kuna mmoja niliwahi kutaja habari zake hapa kwamba wakati nilikuwa akizungumzia suala hili na kusherehekea haya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akafikia kusema kwamba watu wana wajua ni kama vile siku ya uhuru mathalan, sikukuu ya uhuru, wengine wanaadhimisha sikukuu ile kwa kufanya gwaride, na wengine wanafanya usafi mahospitali, wengine sasa hawa wengine wafunga, sisi wengine tunafurahi. Kwa hiyo jambo liko kwamba watu wako huru kufanya watakavyo. Ni kama unavyoona kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali, na wanasema hasa kwamba angalia wafanyakazi wa benki wanafagia hospitali wakiwemo katika sherehe za kuadhimisha uhuru. Hawa nao wanasema wanaangalia gwaride la kikosi cha wanamaji katika kuadhimisha uhuru. Hawa wote wanaadhimisha uhuru, tofauti yao ni mfumo. Hawa wameadhimisha kuhudhuria gwaride, hawa wameadhimisha kwa kufagia hospitali, wote maana yao ni moja. Sasa maneno mengine yanafaa darasani, si kwenye muhadhara. Maana darasani wanafunza posha kuelewa nini maana ya kitu kuwa kimoja lakini sura ni tofauti. Sasa dini haipeleki namna hiyo. Maadamu tukubali kwamba hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hatuna khiari katika kuyaweka mambo kwamba wachagua hili au wafanye utaratibu huu unaotaka wewe na mwingine afanye utaratibu ule. Katika dini jambo hili halipo. Sote tunatakiwa tufuate utaratibu uliowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo basi nataka kusema kwamba suala la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufunga siku ya Jumatatu ni ushahidi wetu sisi wenye nguvu kabisa juu ya kuonyesha kwamba vinginevyo visivyokuwa hivyo si katika dini. Ni katika dalili zetu tunazozitumia sisi zenye nguvu kabisa kuonyesha ya kwamba vinginevyo visivyokuwa hivi alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam si katika dini, na lau ingelikuwa ni sehemu katika dini basi angelibainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Muislamu watakiwa uangalie, utakaa katika upande wa ushindani na kutetea vitu ambavyo havikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakuvisimamia hivyo maswahaba wake watukufu wala matabiin wala maimamu waliokuja baada yao. Utavishika vitu hivyo uvitetee na uwaone watu kwamba hawa ni wakorofi, hawa ni makafiri, hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukuulizwa kwa nini? Kwa sababu hawajafanya vile ulivyofanya wewe. Sasa mlisema kwamba hii ni kama kuadhimisha sikukuu za uhuru, mbona mtutie kwenye ukafiri sasa? Sisi tumesimama katika jambo kubwa kabisa la kufunga, mathala tutafunga siku ya Jumatatu, na nyinyi mmeamua kufanya usafi, mbona sasa mtutuhumu sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mumpendao Mtume ni nyinyi, kwa sababu sisi hatukuamua kupiga ngoma na kuimba na kucheza katika siku hiyo mnayotaka nyinyi. Wasema kwa sababu nyinyi mwatulaumu sisi, mwatukosoa sisi, kila watu na hoja zao, kibaki vile vile tu. Kwa hiyo katika dini kwamba mtu akikosoa naye wamlipizie, sio hii bid'a, kwamba huu kafiri. Sasa mimi nilikuwa na maswali ambayo napenda kuuliza mara kwa mara, nataka kujua kwamba je, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada au si ibada? Hili ni swali la msingi sana, tutalizunguka nalo kila tutakapokuwa tunakwenda. Kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kufurahika kuzaliwa kwake au kumfurahikia juu ya risala yake aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yote aliyo yafikisha ni ibada si ibada? Bila shaka sote tutakubaliana kwamba jambo hili ni ibada, iwe ni ibada mutlaka au muqayyada, kwa maana ni ibada iliyoachiwa, haikufungwa kwa wakati maalum wala kwa mtindo maalum wala kwa idadi maalum na mfano wa hivyo, au ni ibada iliyofungwa pia alivyovyote kavyokuwa, lakini ni ibada kwanza. Hili ndio jambo la msingi kabisa kulikubali, hasa pendapo juu ya ile kauli ya tafsiri ya kwamba fabidhalika faliyafrahu katika surati Yunus, kwamba pale tumfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu, waambie kwa sababu ya fadhila za Allah na rehma zake, kwa hayo wafurahike. Kwani amri na sidhani kwamba wao watasema kwamba amri hii ni ya ibaha tu au amri hii ni ya irshadi tu, ni amri ya wujubu, lazima tufurahi. Sasa kama ni kufurahi, tumeamrishwa kufurahika, je, kufurahika huku ni ibada? Bila shaka jawabu ndiyo. Je, ni ibada iliyowekewa utaratibu maalum kwamba watu watakiwa wafurike hivi na hivi na hivi, tena katika wakati huu? Jawabu ni kwamba si ibada iliyowekewa utaratibu maalum, yaani mfumo maalum wala wakati maalum wala idadi maalum. Ni jambo ambalo mtu wakati wote awe nalo, ni mutlaka. Sasa madhara katika ibada ambazo ni mutlaka, kuifunga ibada ambayo ni mutlaka, ambayo imeachiwa ukaileta katika mtindo fulani, kiasi ambacho inaleta dhana kwamba mtindo huo na hiyo namna unaoifanya wewe ndiyo makusudio ya sheria, kwamba tutakiwa tufurahike hivyo, hapo utakuwa umeleta bidaa sasa, kwa sababu lazima uwe na dalili. Na kama kuna mahali au kuna baadhi ya vitu vimetajwa kwamba na hiki nacho ni katika namna ya utekelezaji wa ibada hicho, tabaki na hicho hicho kilichotajwa hapo, halafu mingine yataendelea. Kama tunavyoambiwa, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi ambao mmeamini mdhukuruni Allah, kumdhukuru kwa wingi, ikawa ni jambo limeachiwa kwa wingi, alafu kuna baadhi ya nyakati pia twaonyeshwa kwamba hapa natakiwa pia tumdhukuru Allah kwa namna hii, ikafungwa katika baadhi ya maeneo, lakini wakati huo huo pia jambo hili limeachiwa kwa wingi. Kwa hiyo tutakiwa sisi katika jambo la ibada tubaki katika utaratibu tuliowekewa na sheria na tusitoke nje ya hapo. Sasa kama ikiwa ni ibada, sisi swali la kujiuliza, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada hii aliitekelezaje? Hatupaswi kujua namna alivyotekeleza? Na kama tushajua, kwa nini tusibaki katika ule utaratibu aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au sisi tunajua zaidi? Tunaendelea kuitafuna hoja hii, naimaliza nisema kwa siku za nyuma, na haya nadhani yako katika YouTube. Abu Eid aliwahi kuzungumza akasema, mjadala sio kuadhimisha kuzaliwa kwake, kwa sababu kuadhimisha kuzaliwa kwake kila Muislamu lazima akubali. Nirudia kusema, mjadala ni mfumo gani tuadhimishe. Mjadala sio kuadhimisha, kuadhimisha kuko tu. Unapenda maulidi, hupendi maulidi, lazima uadhimishe siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Je, unatumia mfumo gani? Kwa sababu mwenyewe ameadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Ni kweli kama ikiwa ndio hivyo, lakini si swala la kuadhimisha kuzaliwa tu. Hadithi iliyokuja kuzungumza swala la kufunga siku ya Jumatatu alikuhusisha swala la kuzaliwa tu, ikahusisha ikataja na mingine. Kwa haya yote tunayakubali. Sasa anasema tatizo lililopo ni mfumo gani? Yeye mwenyewe ajua kwamba tatizo liko wapi. Ni mfumo gani? Yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga, nakubali, anasema hivyo. Yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga, huku kufunga ndio maana ya kukusanyika hiyo. Yeye anasema hivyo, huku kufunga huku ndio maana kukusanyika hiyo, kwa sababu kufunga anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Narejea kusema kuadhimisha kuzaliwa kwa mtume, hili limethibiti na mwenyewe ameadhimisha kuzaliwa kwake. Tofauti ni mfumo. Yeye ameadhimisha kwa kufunga. Shekhe asema hili tukio la kufunga hili katika maana ndiyo maana ya kukusanyika hayo, kwa sababu wakati anafunga anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Wakati na sie tunakusanyika tunajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Kwa ajili hiyo asema maana ni moja, ila sura ni tofauti. Maana ni moja, ila sura ni tofauti. Yani atakuambia jamii inomsikiliza kwamba vile kile kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga ndio kule kukusanyika kwa ajili ya maulid, ndio ile, yani ile kukusanyika kwa ajili ya maulid ndio ile kufunga ile, kwamba kile kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga kile tafsiri yake ndio huko tunafanya sisi na kukusanyika sisi, tukaimba tukacheza tukapiga ngoma pale, ndio ile. Asema kisha akasema pia kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, na kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali. Wewe watu wajimwage tu fanye mambo yao, huyu afanya hivi, yule afanya vile, ili mradi basi watu kwenye shughuli katika siku aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kama unavyoona kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali, na wanasema hasa kwamba angalia wafanyakazi wa benki wanafagia hospitali wakiwemo katika sherehe za kuadhimisha uhuru. Hawa nao wasema wanaangalia gwaride la kikosi cha wanamaji katika kuadhimisha uhuru. Hawa wote wanaadhimisha uhuru, tofauti yao ni mfumo. Hawa wameadhimisha kuhudhuria gwaride, hawa wameadhimisha kwa kufagia hospitali. Wote maana yao ni moja. Sasa maneno mengine yanafaa darasani, si kwenye muhadhara. Maana darasani wanafunza posha kuelewa nini maana ya kitu kuwa kimoja lakini sura ni tofauti. Ma hakadha ya sa'd turadul ibil. Sadini hawezi kupelekwa namna hiyo. Swali jingine ambalo mara nyingi huwa mimi nilisema mtume sallallahu alaihi wasallam, tamalizia katika hili, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale alipofika Madina akawaona wale Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma hadha, nini hii? Qalu hadha yawmun salihun, wakasema hii ni siku njema. Hadha yawmun najja Allahu bani Israila min aduwihim, hii ni siku ambayo Allah aliwaokoa wana wa Israili na adui yao Firaun. Fasabahu Musa, akaifunga siku hii Musa. Qal fa ana ahaqqu bi Musa minkum, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mimi nina haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Faswamahu wa amara bisiyami, hadithi katika Bukhari na Muslim. Sasa leo sitaki kuzungumzia hadithi hii namna wao wanavyoitulia dalili, lakini kwa swali langu, je, ile siku ya Ashura ikifika yafaa sisi kupiga ngoma tukaacha kufunga, ikifika siku ya Ashura tukaanza kutembea na mazafa huko tushereheka tufurahi tupige ngoma tucheze tuimba nini? Leo leo Ashura siku kubwa kabisa, si Firauni kaangamizwa? Si kameangamizwa Firauni na jeshi lake na ameokolewa Musa? Wewe ujui bwana, siku kubwa kabisa, lazima tufurahike bwana. Lakini si mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alifurahika kwa kufunga, alimshukuru Allah kwa hilo? Kafanya vile, sikafanya hivi. Kama huu si wazimu ni nini? Yaani sisi tutafundishwa hivi, alafu tutajifanya tunajua sana, tutafanya vile vingine. Kwa tukaacha kufunga siku ya Ashura, tukaamua kupiga ngoma. Mimi nasema ngoma udufu, udufu ngoma. Nani kasema udufu si ngoma? Wana wachuoni wote wa Kiislamu wanaeleza kwamba udufu ni ngoma, bali hata kwa mtazamo tu ni ngoma. Hukumu iko tofauti tu, ngoma hii ikipigwa na nani wakati gani. Basi simenielewa. Kuna baadhi ya mambo sawa. Kwa mfano, kanzu, kilemba, suruali, joho, yote haya ni mavazi ya halali kabisa, lakini tangalia kavaa nani. Vipuli sawa, mikufu, mabangili ya dhahabu na mingineyo sawa, vyote hivi ni vipambo halali, lakini kwa nani, kavaa nani? Akivaa mkeo halali, ukivaa wewe haramu. Lakini ni mapambo, na hii ni nguo, na ile ngoma. Lakini siangalie ngoma hii apiga nani, sheria ikatofautisha hapo mpigaji ni nani. Basi kwa mtu atakayesema dufu si ngoma bwana, nini? Ugali, pilipili, chai, dufu ni ngoma. Sasa sisi tuache mathalani siku ya Ashura, tuache kufunga, tukasema tupige ngoma, twaimba, twacheza nini? Sindaile siku, siku ipi ambayo Allah alimwokoa Musa, Mtume sala salam alifunga? Sasa si alifunga, mbona nyinyi sisi twacheza? Dini itakuwa hiyo hivyo hivyo. Tuna kwenye matukio tofauti ambayo yamethibiti katika dini kwamba Mtume sala salam sallama katufundisha hivi, sisi tutafanya vingine, itakuwa ni sawa? Kwa hiyo hadithi hii tuliyotaja, dhaka yaumun ulidtu fihi wabuithtu fihi au unzila alayya fihi, ni hadithu sahihun la ghubara alayhi wa huwa hujjatun lana alaykum. Nasalullaha lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Una swali? Lakini tuna darasa baada ya hili. Kama kuna maswali takimiwa tuswali yapo. Yani taarifu, kwa sababu sema wanawachuoni wote wanazungumza kwamba ile ni ngoma, maelezo ya ngoma ni nini? Sababu ngoma Kiswahili, sasa wakitaja mfano kama tablu na hii neno dufu, manake ni majina tu katika kitu kimoja kimeitwa majina mengi, kwani ngoma au tofauti au ule muundo? Ngoma ziko kwenye tofauti tofauti. Sawa, lakini nipo katika hili kwamba sura ya huku hasa Waafrika wanataka kucheza ngoma sana, Wabantu ndio sana, lakini waliofahamu watu zile zinazopigwa huku zikaitwa jina hilo la ngoma hazina muundo kama huu. Sijui kama kuna Waafrika wengine wanapiga hivyo. Wale waliokuja na sura ya upigaji wa kwenye dini ikawa tofauti, labda sio refu wala haijachunguka, yani kama hivyo. Kwa hiyo sasa wao wakaona, yani namfahamu kwamba wale waliopiga kwenye mambo ya maasi ya ngoma yao inavukua, na wao labda kule kuita jina la dufu na ule muundo uko tofauti kwa ngoma zile zinazochezwa na hawa wanajinasibisha na dini, labda hilo likawa limetatiza kwa watu, na wao kunda wakashika hapo. Kwa sababu hapo unasema kwamba labda nyinyi kusoma kwenu kote msiweze kufarikisha baina ya dufu na ngoma. Nafikiri itakuwa alikuwa anajibu hizi darasa wanaosema kwamba hujui tofauti. Sasa huenda watu wa kawaida, maelezo ya wanawachuoni katika hilo, labda darasa nyingine kutupa. Tutakuja kuzungumza sisi maulidi na dufu, maulidi na ngoma, ni maulidi na dufu, maulidi na kucheza, maulidi na firimbi, maulidi na kasaidi zenye bidha na kasaidi zenye shirki ndani yake, maulidi na qiyamu, maulidi na sira za urongo zinazotajwa katika Simtu Durar, au maulidi ya Al-Burai, au maulidi ya Barzanj. Mambo mengi kwamba watabashara tu huushu al-mashariq wal-magharib wa dawabuha al-bahriya, uongo mtupu. Sasa vitu kama hivi tukivieleza, nini maana ya ngoma? Dufu ni ngoma bwana, miongoni mwa aina za ngoma ni kudufu, kwa sababu ni katika alatu al-maazif, katika alatu al-lahwi wal-maazif dufu ni moja wapo, sawa. Na marimba pia naingia, upatu, sunuju, zile zote zinaingia katika ngoma, kwa sababu kinachopigwa kikatumbuiza nacho huingia katika hukumu hiyo. Hata ukipiga meza hiyo, wallahu ta'ala a'lam wa subhanahu.